7 uur. Wiebke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Veel optimisme gisteravond in de coronapersconferentie. Maar de studenten, die zijn helemaal niet blij. En de boekenweek begint. Wordt dat een feestje of zijn de boekwinkels nog steeds in mineur? U hoort het zo. Nu een overzicht van het nieuws met Dorot Megens. In Suriname is het hoogste coronarisiconiveau afgekondigd. Dat betekent dat de situatie onbeheersbaar is. En vanaf maandag geldt een totale lockdown. De veiligheid en volksgezondheid kan niet meer worden gegarandeerd. Ziekenhuizen waar code zwart geldt liggen vol. En er is een tekort aan medicinale zuurstof. Nederland stuurt vanaf eind juni AstraZeneca-vaccins naar het land. En ook worden er 2 zuurstofcontainers naar Suriname gebracht. De VS komt met nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Die zijn gericht tegen 9 staatsbedrijven waarmee Amerikanen nu geen zaken meer mogen doen. Aanleiding is de ontvoering van journalist Protasevich en zijn vriendin vorige week. Zijn ouders zeggen tegen Nieuwsuur dat ze vrezen voor zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid. President Biden noemt de arrestatie een directe schoffering van alle internationale normen. Het land werkt samen met de EU aan gerichte sancties tegen de top van het regime in Wit-Rusland. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn opgelucht over de aangekondigde versoepelingen. Ze zijn blij dat met deze eerste stap musea, theaters, bioscopen en andere doorstroomlocaties weer bezoekers kunnen ontvangen. Ook vinden ze het een heel goede zaak dat horecaondernemers al lange tijd weer binnen gasten mogen verwelkomen. Dat het kabinet daarbij het onderscheid loslaat tussen natte horeca zoals cafés en droge horeca, de restaurants. In Beverwijk zijn gisteravond 3 mensen neergestoken. Dat gebeurde in een pand in het centrum. 1 persoon is overleden, de andere 2 zijn naar een ziekenhuis gebracht. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Er is niemand aangehouden. De politie in Beverwijk vraagt getuigen om zich te melden. In Hamburg hebben agenten een gewapende man doodgeschoten. Hij bedreigde automobilisten, bekraste auto's met een mes en viel hulpdiensten aan, zegt de politie. Volgens ooggetuigen riep de man meerdere keren Allahu Akbar. De toedracht wordt nog onderzocht. Een extremistisch motief wordt niet uitgesloten. De identiteit van de man is nog onbekend. Komt geen onafhankelijk onderzoek naar de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten. Republikeinen hebben in de Senaat een onderzoek geblokkeerd. 6 van hen stemden met de Democraten mee, maar dat was niet genoeg. Bij de bestorming door Trump-aanhangers op 6 januari kwamen 5 mensen om het leven. In Canada is een massagraf gevonden met daarin de lichamen van 215 kinderen. Het graf lag bij een kostschool waar inheemse kinderen begin vorige eeuw naartoe moesten. Premier Trudeau noemt de vondst van het graf hartverscheurend. Er komt nu een onderzoek naar de doodsoorzaak van de kinderen. Het weer. De eerste uren in het noorden wat lage bewolking. In het hele land kans op mist. Later zon. In het binnenland wel wat stapelwolken. Het blijft droog vandaag. Temperatuur rond 20 graden. In het noorden iets kouder. Morgen volop zon. Dan wordt het 18 tot 23 graden. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op 1 artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Morgen is het voor vandaag. En ik ga nog veel meer zien dan ik ooit zag. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein. Want je kunt via NS ook een deelauto reserveren en met tram, metro of OV-fiets reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe. Duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Presentator Shelley Sterk steunt Giro 555. Ook ik krijg binnenkort mijn vaccinatie en daar kijk ik echt heel erg naar uit. Want ja, corona, dat wil je echt niet. Hoe meer mensen nou beschermd zijn overal ter wereld, hoe veiliger we met z'n allen zijn. En daarbij kunnen we jouw hulp gebruiken. Geef nu op Giro555.nl. Dank je wel. Geef ook op Giro555.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De cijfers gaan de goede kant op. Daarom durft het kabinet versneld versoepelingen door te voeren. Er was veel optimisme gisteren in de coronapersconferentie. Demissionair premier Rutte verwoordde het zo. Maandenlang gold tijdens de lockdown gesloten tenzij. Dat wordt nu open tenzij. In principe gaan bijna alle sectoren en locaties onder voorwaarden weer open. En dat is echt een groot verschil. Bovendien lag in de vorige stappen de nadruk op activiteiten buiten. Vanaf stap 3 kan er ook binnen weer meer. Een flink aantal sectoren mag vanaf zaterdag 5 juni weer meer. Ik noemde al de kunst- en cultuursector en verdere verruimingen voor de horeca. Er komen ook verdere verruimingen voor de sport. Verder vallen onder stap 3 bijvoorbeeld ook sauna's en zonnebankstudio's. Binnenruimtes in pretparken en dierentuinen. Rondvaartboten, buurt- en wijkcentra en casino's. En het kabinet had nog meer goed nieuws, want als de coronacijfers blijven dalen, volgen eind juni nog meer versoepelingen voor evenementen, kermissen en poppodia. Eén sector werd in de persconferentie overgeslagen. Het onderwijs. Pauline Wiersema is ontwerper en student aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, opleidingen, studenten, ze werden gisteren niet genoemd. Wat vind je ervan? Ja, ik ben natuurlijk heel erg blij met de versoepeling. Dat was het eerste, maar ik vind het vrij bizar dat er gewoon in zo'n hele persconferentie geen woord valt over al die studenten die eigenlijk nog fulltime thuis zitten. Want jij hebt zelf nu ook al een jaar echt online lessen gehad, begrijp ik. Ja, ik doe een pre-master sociologie en ik ben sinds september niet op de campus geweest, met uitzondering van één keer voor een tentamen. Ja, ik liep gisteren zelf op straat en toen werd ik aangesproken door een jongen die vroeg mij de weg en die zei, ja, het is niet alsof ik hier onbekend ben. Ik studeer in deze stad al 3 jaar, maar ik ben al 1,5 jaar niet geweest. Dat is dus geen uitzondering. Nee, dat lijkt me niet. Ik denk, als je op campus rondloopt, dan zie je ook dat het bijna helemaal verlaten is. En ik zou zelf ook de weg niet weten daar. Nee. Wat mis je het meest? Nou, voor mij, wat voor mij het allermoeilijkste is, dat de kennisuitwisseling heel passief is geworden. Dus je bent helemaal niet meer zeg maar echt in gesprek met met andere studenten of met een tutor of met professors. Het is echt, je leert de bare minimum. Dus je leert alleen maar wat in de boeken staat en wat je moet leren voor je tentamen. Maar alle onverwachte leermomenten, die zijn weg. Dus je haalt alles en dat is het ongeveer. Ja, en dat is dan alleen het leergedeelte, want sociaal ziet het er natuurlijk ook totaal anders uit dan een reguliere studententijd. Ja, je leert amper nieuwe mensen kennen. En de mensen die je leert kennen is enigszins online en vaak toch nog best wel oppervlakkig. Dus als je in een nieuwe stad belandt en je wil een beetje een netwerk opbouwen, dan is dat nagenoeg onmogelijk gebleken. En nou ben jij niet alleen student, maar ook geef je les op een hbo-opleiding. En je weet nu dus ook inmiddels hoe het is om online les te geven. Hoe was dat? Ja, voor mij is dat ook niet echt een feestje. Ik vind de interactie met studenten heel bijzonder. Daar krijg ik heel veel energie van. En je krijgt er ook heel veel voor terug. Dus niet alleen zeg maar eigenlijk constante feedback van wat ze ervan vinden. En in hoeverre ze met bepaalde dingen mee willen doen. Maar ook gewoon zeg maar het plezier van met studenten samenwerken. Dat is helemaal weg. En in plaats daarvan moet je op kleine schermpjes raden wat ze vinden, wat ze aan het doen zijn. Veel mensen hebben de camera uitstaan. Ja, en je doet echt je best, maar het is heel moeilijk om ze te bereiken. Weinig interactie en ook weinig energie die het oplevert, kan ik me voorstellen. Ja en als je een vraag stelt, dan tijdens een fysieke les krijg je al 10 antwoorden naar je toe. En tijdens een online les blijft het heel lang stil. Want je kunt ook niet iemand aankijken en zeggen van, goh, wat vind jij ervan? Want dat hebben ze niet door. Nou is het wel toegestaan, hè, om 1 keer per week eigenlijk gewoon normaal klassikaal onderwijs te krijgen. Helpt dat een beetje? Nou, het vreemde is dus dat het in theorie mogelijk is, maar dat het in de praktijk nagenoeg niet gebeurt. In ieder geval op universiteiten. Het is heel moeilijk voor onderwijsinstellingen om dat hybride onderwijs te organiseren. Dus je ziet een soort discrepantie tussen wat er door mogelijk is en wat er ook werkelijk gebeurt. Dus nou ja, op de Rijksoverheid zeggen ze ook van ja, ongeveer 1 dag per week. Ja, dat betekent ongeveer. Mag je dan ook 5 dagen? Weet ik niet. Maar ja, in de praktijk zie je het bijna niet gebeuren. Het is blijkbaar heel moeilijk te regelen. Of ze durven het niet te regelen. Of ze willen het niet meer regelen. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar het gebeurt amper. Dus iedereen zit gewoon nog thuis. Ja. Nou ben jij een campagne begonnen. Een online campagne onder de hashtag 1 september offline. Wat voor campagne is dat? Nou, ik wil dus aandacht vragen vooral voor het gebrek aan perspectief in september. Dus ik ben geen beleidsmaker, kan natuurlijk niet zeggen dit moet het worden. Maar ik wil wel dat er gewoon eindelijk over gepraat wordt. Zowel in de media als in de politiek. Dus ik heb gezegd, van, jongens, ga het over september hebben voor die studenten en het onderwijspersoneel. Want dan kunnen onderwijsinstellingen zich ook op voorbereiden. Want als we het pas in september over gaan hebben, dan is het te laat. Dan gaat alles online door en dan zit iedereen met gebakken peren. Dus mensen kunnen een selfie delen met de term 1 september offline. Of zelfs een kunstwerk of een ontwerp maken. Dat gebeurt ook. En dat delen, en ja, dat moet eigenlijk gaan lopen. Zodat het gewoon dik vet op de voorpagina terechtkomt. Ik wens je een mooie zomer met een hoop selfies en perspectief voor september. Dank je wel. Pauline Wiersema, student en ontwerper aan de Erasmus Universiteit. Overmorgen zou het verlopen, het Bangladesh-akkoord over de werkomstandigheden in kledingfabrieken in dat land. Vlak voor de deadline is het met een paar maanden verlengd, maar een nieuw akkoord, dat komt maar niet van de grond. Christa de Bruin van Schone Kleren Campagne, een organisatie die zich inzet voor werknemers in de wereldwijde kledingindustrie. Goedemorgen, mevrouw de Bruin. Goedemorgen. Ja, dat akkoord tussen kledingmerken en vakbonden, dat Bangladesh-akkoord, dat kwam er 8 jaar geleden na het instorten van Rana Plaza, grote textielfabriek. Wat heeft het opgeleverd? Ja, het Bangladesh-veiligheidsakkoord is een juridisch bindende overeenkomst tussen kledingmerken en vakbonden. Met als doel om de veiligheid in de fabrieken in Bangladesh te verbeteren. En je kan het echt een succesvol programma noemen. Er is ontzettend veel verbeterd. Er is in de afgelopen 8 jaar 90% van de geïdentificeerde veiligheidsrisico's die zijn opgelost. Dus voor zo'n 2 miljoen kledingarbeiders in 1600 fabrieken die onder het programma vallen, zijn de veiligheidsomstandigheden enorm verbeterd. Nou, dat is ontzettend goed nieuws, lijkt me. Dat is ontzettend goed nieuws. 90%, dat is nog geen 100%. Dus er zijn ook nog steeds niet opgeloste problemen. Nog niet in alle fabrieken zijn bijvoorbeeld brandalarmsystemen geïnstalleerd. En ook nog niet in alle fabrieken hebben kledingarbeiders een veilige uitweg. En dat kan simpelweg zijn omdat er nog dozen in de weg staan. Nou ja, dat is makkelijk opgelost, want die haal je weg. Of dure investeringen die nog niet gedaan zijn, zoals het aanbrengen van brandwerende deuren. Dus dat geeft ook gelijk het belang aan dat het programma door moet gaan. Het werk is nog niet gedaan. Nee, en zo'n grote ramp zoals met Rana Plaza in 2013, zou dat vandaag nog mogelijk zijn? Nou, met zo'n veiligheidsakkoord zoals het er nu ligt, dus een juridisch bindend, wat ik zei, is er gewoon ontzettend veel verbeterd. En de afgelopen jaar is het aantal ongelukken echt wat drastisch omlaag gebracht. Dus vandaar is het ook heel erg belangrijk dat dit voortgang vindt. Ja, maar waar zit het dan in dat zo moeizaam gaat, die verlenging? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, 31 mei, dat het akkoord zou aflopen, dat is natuurlijk een datum die voor de betrokken partijen al heel lang bekend was. De bedrijven hebben de pandemie eigenlijk aangegrepen om maar niet te hoeven onderhandelen om te zorgen dat er een nieuw akkoord lag. Dus ze hebben zich erg passief opgesteld. Daarentegen hebben de vakbonden altijd opengestaan voor onderhandelingen en voorstellen gedeeld. Het is dus belangrijk dat er echt een nieuw internationaal juridisch bindend akkoord komt met individuele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor bedrijven. En ook onder het nieuwe akkoord zou het ook mogelijk moeten worden gemaakt dat het programma uitgerold gaat worden in andere landen, zoals in Pakistan en India. En het is dus heel succesvol gebleken. En die bedrijven feliciteren dat ook succes. Dus het is heel opmerkelijk inderdaad dat de bedrijven eigenlijk, want de voorstellen die de bedrijven hebben gedaan, die lagen ver af van het voorstel van de vakbonden. Het lijkt erop dat zij onder de juridisch bindende afspraken uit willen, dus af willen van die verplichtingen. En ook suggereren zij eigenlijk geen onafhankelijk toezicht nodig te hebben. De vakbonden hebben aangegeven dat zij eruit zullen stappen als er geen nieuw internationaal akkoord wordt afgesloten. Dat is een heel sterk signaal. Maar goed, als dus die verplichtingen eraf gaan en de vakbonden hebben daar geen rol meer in, wat blijft er dan over? Ja, dan zijn het vrijblijvende initiatieven, bedrijfsgecontroleerd. Dat is een systeem van zelfregulering. En dat kennen we van voor Rana Plaza. Ja. Vrijblijvende initiatieven werken niet. En dan is het dus inderdaad wachten tot een nieuwe Rana Plaza. Ja, dus u zegt eigenlijk de enige manier is, je moet die bedrijven eraan kunnen houden. Dus op het moment dat er in die fabrieken iets niet in de haak is, moeten die bedrijven daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. Ja, precies. En dat maakt het huidige akkoord dus zo sterk. De vakbonden is in. In het akkoord liggen de verplichtingen vast waar de bedrijven zich aan hebben te voldoen. De bedrijven moeten bijvoorbeeld hun fabrieken waar ze inkopen, publiceren en op het programma brengen. En ook moeten zij financieel bijdragen om te zorgen dat de renovaties in de fabrieken waar ze inkopen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Als zij niet aan die verplichtingen voldoen, dan kunnen de vakbonden die bedrijven dus voor arbitrage slepen. Dat is dus een heel sterk, heel krachtig element van het akkoord. En dat moet dus inderdaad wel behouden blijven. Ja, en daar wordt dus nog over onderhandeld. Christa de Bruin van de Schone Kleren Campagne was dat. De kranten zijn er ook weer en ze zijn gelezen door Dorald Megens. Ja, in de ochtendkranten natuurlijk aandacht voor de versoepelingen die gisteravond zijn aangekondigd. Het kabinet gooit de samenleving weer open, kop trouw. En het AD noemt het een grote stap naar het einde van de lockdown. Afgelopen 2 jaar is aan honderden criminele vreemdelingen gevraagd het land te verlaten, zonder dat er ook gecontroleerd werd of ze dat echt deden. Dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om migranten die een gevangenisstraf hebben gekregen na het plegen van een misdrijf in Nederland. De krant schrijft dat deze migranten door het ontbreken van zulke controles uit beeld zijn en mogelijk in de illegaliteit zijn verdwenen. Siewert van Liende heeft via Pieter Omtzigt geprobeerd om nog een mega-order voor mondkapjes binnen te slepen, schrijft de Volkskrant. Het CDA-Kamerlid gaf de aanbieding van zijn partijgenoot door aan premier Rutte. In een intern document dat de krant in handen heeft, biedt van Liende aan om nog eens 80 miljoen mondkapjes te leveren aan de overheid. En hij had toen al een order van 40 miljoen mondkapjes voor ruim 100 miljoen euro binnen. In een reactie aan de krant benadrukt van Liende dat Omtzigt niet wist dat zij via een commerciële BV aan de overheid leverde. Het ministerie van Defensie stak bijna 125 miljoen euro in een uniek en geavanceerd luchtafweersysteem dat nooit goed heeft gewerkt, schrijft de Telegraaf. Volgens de krant beschikte de krijgsmacht niet over de juiste radio's om het benodigde draadloze netwerk goed te laten werken. Inmiddels is Defensie een aanbesteding gestart om het afweersysteem te laten vervangen. Dank je, Dorald. Ja, we hebben er even op moeten wachten, maar vandaag begint hij dan, de Boekenweek. Eigenlijk zou die al begin maart zijn, maar toen waren de boekhandels dicht. Directeur Eveline Aandekerk van CPNB, de stichting is dat die lezen bevordert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Boekenweek is dus uitgesteld. Is die ook anders dan andere jaren? Ja, in de kern wel, want de Boekenweek is normaal gesproken natuurlijk het grote feest in boekhandel en bibliotheek. Met lezingen, optredens van auteurs, drommen mensen. Er gebeurt een hoop dan. En dat is nu ook zo, maar het zal allemaal op een andere manier gaan. Wat we eigenlijk, denk ik, met z'n allen al zo'n 1,5 jaar gewend zijn op alle andere vlakken. Maar dus het zal wel anders zijn. Maar wat blijft is dat we het boek vieren de komende 10 dagen. En normaal gaan schrijvers land in om lezingen te houden, dat soort dingen. Gaan we dat nu ook meemaken, maar dan online? Absoluut, ja. Ja, we gaan, wat we zien is dat boekhandels heel veel verschillende dingen aan het organiseren zijn. Veel dingen online. Maar bijvoorbeeld ook heel veel dingen buiten. Signeren buiten, optredens vanaf balkons of etages van boekhandels. Dus ja, er wordt een hoop georganiseerd en ook heel creatief. Dus anders dan anders, maar ik denk net zo leuk. Toch nog een beetje het feestje dat de Boekenweek wil zijn. Absoluut, ja. En dat is ook keihard nodig voor auteurs, vertalers, maar zeker ook voor de boekhandel zelf. Want die hebben een grote klap gehad, met name door de sluiting natuurlijk vanaf eind vorig jaar. Ja, dus het is belangrijk dat we met z'n allen gaan vandaag, zou ik zeggen. En nou komen er tijdens de boekenweken altijd veel nieuwe titels uit, maar dit jaar helemaal 70% meer dan vorig jaar. Ja. Hoe komt dat? Ja, er zijn veel uitgevers die toch gewacht hebben met uitgeven tot de boekhandel weer open was. En ja, het is gewoon zo dat veel boeken echt afhankelijk zijn van de boekhandel. Veel boeken worden ook gemaakt door de boekhandel. Zeker die boeken van auteurs die nog niet zo ontzettend bekend zijn. Dus ja, er is toch wel een stuwmeer aan boeken wat uitgeven gaat worden. Ja, dus er is een hoop aanbod. Ja. Nou, laten we dan maar eens even gaan praten met die boekhandels. Met Anne Schrooyen, directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Voelt het voor u ook als een feestje, de Boekweek? Nou, we zijn in de allereerste plaats natuurlijk dolblij dat we sinds eind april weer open zijn. En wat je ziet is dat boekhandels, net als Evelien zegt, heel creatief omgaan met al die schrijvers. Dat deden ze al eerder omdat ze massaal boeken gingen bezorgen tijdens de lockdown. En dat geeft ook wel aan wat voor bijzondere plek boekhandels in onze samenleving vervullen. Ja, want hoe gaat het nu met de boekwinkels? Nou, de sector is natuurlijk bijna 4 maanden geheel gesloten geweest. Hoewel je in andere landen zag dat de boekhandel als essentieel werd verklaard en dus open mocht blijven, kon dat in Nederland niet. En dat betekent dat boekhandels in die eerste tijd van de lockdown gemiddeld 80% van hun omzet inleverden. En dat is natuurlijk heel fors voor een winkel waar de marges zo ontzettend dun zijn. Want in veel boekhandels werken mensen die het heel gepassioneerd doen en grote liefhebber zijn van het geschreven woord. Maar heel veel geld wordt er niet verdiend. Dus dan is zo'n sluiting een enorme klap. Ja, want de winkels zijn nu weer een maand open, maar die schade die wordt niet ingehaald dus. 4 maanden omzetdaling inhalen, dat is natuurlijk niet zo 1, 2, 3 gebeurd. Er is natuurlijk wel steun van de overheid, maar er is voor onze sector echt heel hard specifieke steun nodig om die raderen te laten draaien. Want het aanbod van uitgeverijen is heel groot en dat is natuurlijk een fantastisch nieuws. We zien ook dat boekhandels een hele belangrijke rol spelen bij het aanjagen van zichtbaar maken van schrijvers. En dan praat ik vooral over Nederlandse fictie en kinderboeken bijvoorbeeld, debutanten, poëzie. Dus dat moet wel weer op gang komen. En na zo'n lange periode van sluiting is er natuurlijk ook heel vaak een liquiditeitsprobleem. Dus de komende 10 dagen kunnen we heel goed gebruiken om dat weer te laten beginnen. Maar de overheid is ook echt nodig daarbij. Nou hoor ik mevrouw Aandekerk net zeggen, er komen heel veel nieuwe titels uit. Maar de boekhandels zitten ook nog met oude titels, denk ik, met een voorraad. Ja, denk bijvoorbeeld aan alle boeken die rondom de Amerikaanse verkiezingen zijn verschenen. Die lagen in de winkel toen de winkels dichtgingen. Dus wij hebben berekend dat al snel de helft van de voorraad die nu in de winkels ligt, in een bepaalde mate gedateerd is. En het zijn natuurlijk houdbare producten. Het zijn geen komkommers boeken. Maar mensen die in de winkel komen verwachten daar natuurlijk een actueel aanbod. En daarvoor is geld nodig om nieuwe boeken te bestellen en ook zichtbaar te maken na zo'n periode van stilstand. Nou blijkt uit de cijfers dat er niet heel veel boekhandels failliet zijn gegaan. Hoe verklaart u dat? Nou, wij zien wel sluitingen en fors meer dan we gewend zijn. Dat concentreert zich altijd aan het eind van het jaar. En wat we zien is dat veel ondernemers besloten hebben ofwel vervroegd met pensioen te gaan, ofwel te zeggen, nou, we krijgen nu zo'n opeenstapeling van verplichtingen. Ondernemers hebben veel uitgestelde betalingen in het verschiet. Denk aan de belastingen, huurbedragen. Dat er ook best fors wat ondernemers zijn die zeggen, nou, ik kan beter nu stoppen, want het duurt jaren voordat ik dit te boven ben. En dat is ook wat ik van gezonde ondernemers hoor, die houden rekening met al snel 3 tot 5 jaar herstel om uit de schulden te komen. Dus dat is best pittig. Maar u heeft gelijk, het aantal faillissementen is tot nu toe nog beperkt. Maar het aantal sluitingen loopt in de tientallen. Dus dat is best flink voor een Nederlandse dichtheid van boekhandels, waar we juist zo ontzettend zuinig op moeten zijn. Ja, en waar ook veel steun van is. Want ik heb volgens mij voor weinig sectoren zoveel mensen in de bres zien springen tijdens de lockdown als voor de boeken. Nou, dat klopt. Dat is hartverwarmend. En dat heeft de mensen in de boekhandel ook heel veel goed gedaan. Dat was een hele mooie campagne van diezelfde CPNB, het hashtag Steun je boekhandel. Maar dat geeft ook wel aan hoe bijzonder die plek van de boekhandel in de samenleving is en ook in de lokale gemeenschap. Mensen waren heel erg blij dat boekverkopers boeken gingen bezorgen. Maar u kunt zich ook wel voorstellen, de marge die je maakt op een boek als je hem in de winkel verkoopt is natuurlijk heel anders dan als je hem op de bakfiets of in de auto gaat bezorgen. Die winkel moet natuurlijk wel zijn bestaansrecht verdienen. En ja, daar moet nu geld bij. Ja. De Boekenweek wordt straks geopend door minister van Engelshoven. Zo dadelijk om 10 uur is dat. Verwacht u dat er nog extra steun vanuit haar komt voor de boekenbranche? Nou, de minister heeft een heel warm hart voor boekhandels. En We hebben het er net over gehad. Ze is niet de enige in Nederland. Dus onze hoop is zeker op haar gevestigd. Ja. Ja. Anne Schrooien was dat, directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond. En ik sprak daarvoor met Eveline Aan de Kerk van CPMB. Dank beiden. Het is tijd voor muziek. 2 jaar geleden kon je de radio niet aanzetten of je hoorde haar. Maar daarna werd het even stil rond de Noorse zangeres Sigrid. En ze is terug met nieuwe muziek. Een nieuw liedje waarin je haar Noorse accent weer een beetje kan horen. Klinkt weer vertrouwd. De titel is Mirror. There was an emptiness. I think you met me at a strange time and you anchored me. I felt anonymous and you were someone who reminded me who I used to be. It had to break, I had to go, 'cause it took me walking away to really know. Aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Lieve Stella, lopend langs het strand denk ik ineens aan jou. De zee is net als het leven. Het gaat op en neer. Zullen we gauw samen over het strand lopen en kletsen over alles wat ons verbindt? Hartengroet, Antje. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Tromgeroffel, gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl. En help mee aan het begin van iets moois. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week Lambert Voos over zijn Groningse familiegeschiedenis, vol armoede en geweld. Matthijs van Boksel over domheid, Sien Volders in het schrijfhok en Tommy Wieringa in de boekenclub. Morgen 7:30, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. 1 voor 7:30, de hoofdpunten van het nieuws, Dorald Megens. In Suriname geldt nu vanwege de vele coronabesmettingen het hoogste risiconiveau. En er is een totale lockdown aangekondigd. De situatie is volgens de regering onbeheersbaar geworden. De ziekenhuizen in Suriname liggen vol en er is een tekort aan zuurstof en vaccins. Nederland stuurt volgende maand AstraZeneca-vaccins en 2 zuurstofcontainers. Vanwege de ontvoering van journalist Protasevich en zijn vriendin door Wit-Rusland heeft de VS nieuwe sancties aangekondigd tegen het regime. Amerikanen mogen geen zaken meer doen met 9 Wit-Russische staatsbedrijven. In Beverwijk zijn gisteravond 3 mensen neergestoken. 1 van de slachtoffers is overleden. 2 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, wordt nog onderzocht. De politie heeft tot nu toe niemand aangehouden. Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten. Republikeinen hebben in de Senaat een onderzoek geblokkeerd. 6 van hen stemden met de Democraten mee, maar dat was niet genoeg. En bij Weerplaza zit Wouter van Bernebeek. Ja, Wouter, ik zou zeggen, kom er maar in met het beste nieuws van de dag. Ja, mooi weer staat ons te wachten. Al is er in het noorden van het land nog wel sprake van lage bewolking op dit moment. Die laaghangende bewolking trekt vanaf zee binnen en dat zal de komende uren nog wel stand houden. Nou, uiteindelijk moet dat wel gaan oplossen en krijgen we in vrijwel het hele land de zon flink te zien vandaag. Alleen op de Waddeneilanden kan het af en toe nog wat tegenvallen. En daar ook de laagste temperaturen met maximaal 13 of 14 graden. En in de rest van het land wordt het 18 tot 20 graden, misschien in Limburg zelfs wel 21. En het blijft mooi, hè, komende dagen? Absoluut, en het wordt geleidelijk steeds warmer. Morgen overwegend zonnig weer. Misschien in het zuiden een enkele stapelwolk in de loop van de dag, maar het blijft droog. En dan 18 tot 23 graden. Na het weekend komt met name in het zuiden van het land zelfs de grens van 25 graden in zicht. Zomer wordt het. Absoluut. Wouter van Bernebeek, dankjewel. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Deze week bij Albert Heijn, bij meer dan 1000 producten, de tweede gratis. Zoals AH verse pasta en pasta sauzen, tweede gratis. Crystal Clear 1,5 liter en alle Fuse Tea, tweede gratis. Alle Robijn, tweede gratis. En Page Compleet, Sensitive en Edet, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het lekker weerbericht. De barbecue gaat aan. Dus snel naar Albert Heijn. Want op de AH-burger, kipburger en vegaburger krijg je nu 50% korting. Het is 7:58. Over 2 weken, dan begint het al, het EK-voetbal. Maar door de coronamaatregelen zal het anders worden dan normaal. Geen grote schermen, geen drukke pleinen, geen buitenlandse toeristen die de straten kleuren met hun voetbalshirtjes. Gaat dat oranje gevoel er wel komen? Ruurt Hielkema van Motive Action doet onderzoek naar dat oranje gevoel. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, leeft het een beetje, het EK? Het leeft een beetje, je zegt dat goed, maar nog lang niet zo als in het verleden. We liggen gewoon een stuk achter op de beleving en de interesse vergeleken met de vorige toernooien waar we meededen. Ja, want u doet dat onderzoek al heel lang, hè? Waar zit het verschil dan nu in? Nou, het verschil zie je eigenlijk op alle punten die we meten. Of het dan gaat om de interesse in het EK of de beleving van Oranje. Dan zie je gewoon dalingen van 10-15%. Om je een voorbeeld te geven, nu is 40% geïnteresseerd in de komende kampioenschap. En de laatste keer dat we meededen was dat 52%. De beleving voor de Oranje is nu een sterke beleving, ongeveer een kwart. Dat was in 2014 meer dan dubbelen. Ja, en ik heb ook de indruk dat het best wel laat op gang komt. Dat ik andere jaren al mensen weken van tevoren erover hoor. En dat je overal spullen ziet in de winkels en oranje dingen versierd worden. En dat ik dat nu een beetje mis. Ja, dat is een tendens die al veel langer gaande is. Als we even echt goed in de tijd teruggaan. 1988, toen deden we dat onderzoek ook al. In de jaren daarna lag de interesse en de beleving heel erg hoog. We hoopten op eenzelfde soort resultaat natuurlijk. En vanaf begin 2000 zie je dat naar beneden gaan. Zie je 4 weken voor aanvang van toernooien redelijk interesse, dus hoger dan nu. Dat stijgt heel zachtjes richting toernooi. En dan zie je ineens, om de virologen na te praten, de exponentiële groei na de eerste wedstrijd. Ja, u begint zelf al over de virologen. Speelt corona mee bij het weinige late EK-gevoel dit jaar? Jazeker. 1 op de 3 zegt echt dat de beleving van het toernooi in Oranje negatief beïnvloed wordt door corona. Er is natuurlijk ook weinig contact tussen spelers en fans. Weinig op tv vergeleken met normaal, weinig interviews, et cetera. Dat speelt allemaal mee. En de prestatie van het Nederlands elftal? Ja, dat is altijd de aanjager van enthousiasme of degene die dat enthousiasme de klop indrukt natuurlijk. Verwachtingen zijn niet al te hoog. Dus ook dat speelt niet heel erg mee. Maar dat is echt een dagkoers. Als er 1 of 2 mooie wedstrijden worden gespeeld met goed resultaat, dan draait dat echt om als een blad aan de boom. Ja, dus het kan er nog wel komen, zegt u. Hoe verwacht u dan dat het EK-gevoel eruit gaat zien? In de huiskamers bijvoorbeeld, want we kijken natuurlijk met z'n allen thuis dit jaar. Ja, nou, eigenlijk vrij standaard is dat ongeveer een kwart echt zijn huis aan het versieren is. Kleinere groep die gaat helemaal in het oranje. Dat is echt, die heeft een oranje DNA. En een oranje straat. Natuurlijk. En oranje straat, ja. Inderdaad. Ja, maar dat zijn dus meer uitzonderingen dan regel. Ook al zie je dat natuurlijk op tv wel, de oranje straat en wijken. Maar dan moet je echt wel even naar zoeken in Nederland nu nog. Ik verwacht ook nog wel wat meer actie van de grote bedrijven, de brouwers, de retailers, de supermarkten. Die ook wat meer druk gaan zetten nog in de media. En dat jaagt natuurlijk ook allemaal aan. Maar maatgevend blijft natuurlijk wat Nederland doet. Ja, want durven ondernemers dat een beetje nu? Investeren in wat we andere jaren zagen, wuppies, dat soort spulletjes? Ja, de retailers en de brouwers die zijn al behoorlijk bezig. We missen nog onze grootste supermarkt, die gaat 1 deze dagen los, las ik. Dus die durven het wel. Ik denk bij de wat kleinere bedrijven dat daar wat meer aarzeling is om dat op te starten. Ja, nou hoorden we deze week echt minder acties nu. Ja, en nou hoorden we deze week ook dat er natuurlijk sommige dingen niet kunnen. Bijvoorbeeld, er komen geen grote schermen. We gaan niet in de kroeg kijken. Wat betekent dat economisch? Ja, dat is een enorme bummer voor de horeca natuurlijk. Als je bedenkt dat bij de vorige WK in Brazilië was dat 1 op de 10 de wedstrijden in de horeca keek. Kun je voorstellen hoeveel geld daar in omging. Hoeveel precies? Vraag het een econoom, die noemt een bedrag. En vraag het een volgende econoom, die noemt een ander bedrag. Ik durf dat niet te becijferen. Zit u met uw oranje shirtje klaar voor de eerste wedstrijd? Ik ga het doen. Maar misschien komt het nog, dat EK-gevoel. Ruurt Hielkema van Motive Action, dank u wel. Ja, als er iemand die EK-koorts wel al heeft, dan is het Wout Weghorst. Eindelijk zit hij weer bij Oranje, dat vandaag naar een trainingskamp in Portugal vertrekt. In Duitsland scoort Weghorst aan de lopende band, maar voor Oranje werd hij keer op keer gepasseerd. En Weghorst kwam dit jaar om nog een reden in het nieuws. Hij deed wat cryptische uitspraken over de ernst van corona. Dat leidde tot ophef in Duitsland. Verslaggever Jeroen Stekelenburg sprak met hem. Ik denk dat ik maar met de meest ingewikkelde begin. Dat is toch waar het veel over gaat, over corona en deze maatschappij. Daar heb jij ook wel eens wat over gezegd. Want hoe sta jij erin? Ben jij een viruswappie? Dat is de eerste vraag die je me stelt richting TK. Ja. Nou, ik denk we doen dat eerst en dan doen we die Instagram-foto van gisteren met het oranje. Dat is leuk en hoe je aankwam hier. Maar ik vind het ook zo flauw omdat het op het einde... Vind ik bijzonder, moet ik zeggen. Maar ik vind het ook zo flauw omdat het op het einde te bewaren. Dus ik denk, begin ermee. Nou goed, weet je, heel simpel. Er is veel over gezegd en ook al veel vormen ingevuld. Maar ik wil eigenlijk over corona zelf gewoon helemaal niks meer zeggen. En daarom kan ik hem ook gelijk aan je teruggeven. Je mag de vraag over voetbal stellen. En daar wil ik met alle liefde met jullie allemaal over praten. Alleen ik geloof niet dat het aan mij is om hierover nog meer te zeggen. En ik heb voor mezelf daar een keuze gemaakt. Nou, die ook bekend is inderdaad, om me niet te laten vaccineren. En verder heeft iedereen daar mag iedereen en moet iedereen daar ook zijn eigen keuze in maken. En voor zichzelf datgene doen wat goed voelt. Ja, de reden dat ik de vrijheid voel om die vraag te stellen is omdat jij toch zelf op jouw Instagram iets geplaatst hebt. De wereld kenbaar maakte wat jouw standpunt daarin is. Ik ga er niet verder over in. Okay. Dat was het. Dan een hele andere afslag. Want hoe is het voor jou om hier te zijn? Want er is bekend hoe graag jij dit... Dat was een betere eerste vraag. Maar heel eerlijk, Wout. Ik denk, ik kan dat wel tot het einde bewaren. Dan is het ook een beetje flauw, toch? Om dan te denken van, kijk hoe ver we daar aan komen. Dus ik denk, begin daar gewoon mee. Maar dan hebben we dat nu gehad. Het is geweldig om hier te zijn. En ja, natuurlijk, dat is... heeft eventjes geduurd. En is natuurlijk een tijdje terug geweest. En hartstikke fijn om natuurlijk zeker nu met de eindronde... om er dan weer bij te mogen zijn. Dat is natuurlijk een perfecte moment. Dus super blij. Want heb je wel eens getwijfeld of nog ging komen? Natuurlijk. Uiteindelijk ben je natuurlijk wel vaak teleurgesteld geweest en geraakt. En dan natuurlijk elke keer wel teleurstellingen die je op die manier zeg maar verwerkt. Omdat je natuurlijk voor jezelf gewoon heel graag ook in voor je land wil uitkomen. En niet alleen in clubverband zeg maar succesvol wil zijn. En dat is niet altijd makkelijk geweest. Alleen uiteindelijk wel altijd het geloof erin gehouden zeg maar om dit EK te halen. Dat is natuurlijk wel absoluut voor elke international is dat natuurlijk waar je naartoe werkt met elkaar. En ook individueel is dat natuurlijk het doel. En dat was voor mij ook absoluut zo. En daarin heb ik eigenlijk nooit getwijfeld. En ik heb altijd voor mezelf de mindset gehad om er alles aan te doen. En de kans zo groot mogelijk te maken dat ik erbij ben. En dat kon ik mezelf in elk geval niks kwalijk nemen. En het is mooi dat het nu beloond wordt. En mijn steentje kan gaan bijdragen. Heb je ooit wel eens een collega spits van jou, Bas Dost, heeft bedankt op een gegeven moment toen hij zo'n beetje zich een jojo voelde. Is dat moment bij jou wel eens in de buurt gekomen? Of hou jij daarvoor te veel van het Nederlands elftal? Nee, dat is geen moment in me opgekomen. Nee. Wat zagen wij gisteren op jouw Instagram? Toen jij in de kamer zat, oranje shirt aan. Ja. Gaat hier dan, dat wordt vaak misschien heel makkelijk gezegd, maar gaat hier voor jou daadwerkelijk een droom in vervulling? Ja, zeker. Nou goed, ze hadden het leuk versierd thuis. Dat was inderdaad mijn vriendin en de kleintjes en ballonnen en vlaggetjes en een taart was er. Ze hadden goed uitgepakt. Nou ja, heel simpel. Zoals ieder kleine jongen in Nederland die droom heeft om voetballer te worden of om zo'n groot EK te spelen, had ik die ook vroeger. En ik heb ook daar vroeger als kleine jongen gestaan en het Nederlands elftal toegejuicht in het oranje. En nu ben je speler en nu mag jij je eigen land gaan vertegenwoordigen. En zijn er inderdaad die kleine supporters die jou gaan toejuichen. En kan je heel stoer over doen, maar dat is voor mij als voetballer het mooiste wat er is. Nou, we gaan hem zien op het EK. Wout Weghorst in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Meer dan 2000 basisschoolleerlingen door heel Nederland doen mee aan een internationaal onderzoek naar de kwaliteit van water. Ze tellen planten en libellen langs de oever. Ze bepalen de helderheid van het water en ze meten de bacterieniveaus. Om dat onderzoek goed te laten verlopen, moesten de metingen gisteren overal tegelijk worden uitgevoerd. Verslaggever Bo Heimessen ging naar een klas in Bunde in Zuid-Limburg. We hebben het in de klas erover gehad dat we alle spullen moeten verzamelen. Dus ik ga nu uitdelen wat je nodig hebt. Dan ga je niet gelijk beginnen, want dan moeten we nog één stap doen. En die ene stap was dat we eerst het water gaan bedanken. Bedankt dat we je mogen gebruiken en bedankt voor dat we jou mogen gebruiken om te leven. Jordi staat langs de waterkant, langs de stromende rivier de Gul. En dit is de plek waar de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Bundeling de proeven gaan uitvoeren. Ik heb nog spullen, de sensoren. Elk groepje krijgt een onderzoekskit en daarin zitten alle materialen om de metingen uit te voeren. Kleine spuit, even zoeken. En het doel van het project is om een goed beeld te krijgen van de ecologische kwaliteit van het water. Hoe goed het water is en hoeveel bacteriën er in het water aan zo zitten. En wij hebben gekeken hoe snel de stroom was. Ja. Maar eenvoudig is het niet voor de kleine wetenschappers. Ik kan hem mee doen. Wat? Jullie komen er niet uit? Nee, niet echt. Is dat lastig om dat uit te voeren? Ja. Blijkbaar. Wat maakt het zo lastig? Want als iets fout gaat, dan is het meteen, zeg maar, helemaal. Mickey Geurts, de juf van de klas. Kunnen jullie deze kinderen die verantwoordelijkheid wel geven eigenlijk? Ik denk dat ik deze kinderen prima die verantwoordelijkheid kan geven. Want ik merk nu al dat ze me zelfs om hulp komen vragen als ze het toch een beetje spannend vinden. Ja, ze vinden het wel lastig, hè? Ja, maar het is ook wel gewoon het idee van ik kan die bacteriën kan ik eigenlijk vervuilen door er met mijn vingers aan te zitten. Ja, je wil het niet vervuilen, want je wil gewoon meten hoe zit het met dit water. Voelen jullie die druk ook, dat jullie het goed moeten doen? Ja, gewoon je wil het goed doen, want als je dit niet goed doet, dan, ja, dan is het meteen mislukt. En dan kan je het niet opnieuw doen. Is het niet gewoon verkapte kinderarbeid, mevrouw Geurt? Nou, ik vind het niet per se verkapte kinderarbeid. Ik denk dat het goed is dat kinderen zich bewust worden van dat we zelf invloed uitoefenen op de waterkwaliteit. Het is juist door het samen met de kinderen te doen, maken we ze dus bewust van dat rivieren vroeger wel drinkbaar waren en dat dat nu niet meer het geval is en hoe we daar weer terug kunnen komen. Jan Gelijnsen is student bij de TU Delft en samen met Sandra de Vries, die gastonderzoeker is, gaat hij de resultaten analyseren. Ten eerste willen we zeker weten dat data inderdaad hoe correct ze zijn uitgevoerd. Dat is een deel van het onderzoek. Maar hoe testen jullie dat dan? We hebben 20 van de 95 klassen gevraagd om verschillende validatiemetingen voor ons uit te voeren. Maar daarnaast hebben we ook de leraren gevraagd om een aantal metingen dubbel uit te voeren van deze 20 validatieklassen. En zij zullen ook een monster nemen van het water. En dat wordt opgestuurd naar het laboratorium. Dus een van onze onderzoekers gaat daar dezelfde parameters die wij de kinderen vragen te meten, ook weer nameten. Waardoor wij kunnen achterhalen of het inderdaad aardig gelijk loopt of niet. Wat gaat er met deze resultaten gebeuren? We gaan deze resultaten onderzoeken. En we gaan daarmee verder om in de komende jaren meer monitoring te houden. Monitoren, dat is wat ze er nu mee kunnen, de onderzoekers. Uiteindelijk hopen ze dat het tot maatregelen zal leiden. Want het is volgens hen bar slecht gesteld met de Nederlandse waterkwaliteit. In EU-verband bungelen we zelfs onderaan. Maar als het aan Rick en Figo ligt, komt daar snel verandering in. Oudere mensen denken, ja, wij leven toch niet meer lang. Dus voor ons is het klimaat niet meer boeiend. Maar de kleinkinderen of de kinderen daarvan, die hebben wel nog gewoon een leven te gaan. Dus daarvoor moet je wel gewoon ook blijven zorgen. Ja, ik vind het best wel fijn dat we dit doen, want je motiveert ook mensen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus bijvoorbeeld, het komt ook op de radio, dan gaan de mensen wat meer bewust over denken. En dat ze echt denken zo van, dit is op zich wel een groot probleem. Dus we moeten er wel iets mee gaan doen. Leerlingen in Bunde in Zuid-Limburg. Een verslag was dat van Bo Heimessen. Is het tijd voor het sportnieuws. Dorot Megens. Het is Michael van Gerwen niet gelukt om de Premier League of Darts voor de zesde keer te winnen. De Nederlandse darter verloor gisteravond, ja, daar is de muziek, in de halve finale met 10-8 van Johnny Clayton uit Wales. Stond nog wel met 7-6 voor, maar stortte toen in. En daarna was het allemaal hard werken weer. En dat bedoel ik, het is nog niet constant genoeg. En daar baal ik ontzettend van. En hij bleef gewoon goed gooien, zijn finishes goed gooien. En deed me pijn op de momenten wanneer hij moest doen. En het is echt doodzonde. Ik had hier zoveel meer van mezelf verwacht. En je wint en verliest. En deze moet je gewoon op je kin nemen. En ik weet dat er nog heel veel werk te doen is. Maar we zijn in ieder geval wel op de juiste weg. Ja, nou op de kin. Uiteindelijk won Clayton ook de finale. De show bij Barcelona gaat maar door. Ronald Koeman is nog steeds coach. Maar de relatie tussen hem en voorzitter Laporta is ernstig bekoeld. Het is inmiddels uitgemond in openlijk modder gooien. En dat gaat zelfs over de gezondheid van Koeman. Volgens correspondent Edwin Winkels is er eigenlijk geen communicatie meer tussen beide partijen. Wat heel vreemd is natuurlijk, want je hebt een voorzitter en een trainer die op dit moment nog allebei bij dezelfde club zitten en samen moeten gaan werken. Koeman is vandaag teruggereisd naar Nederland voor familiebezoek en begint daarna gewoon zijn vakantie. Terwijl hij eigenlijk het volgende seizoen wilde voorbereiden. Daar was hij ook al mee bezig met mensen van de club. Dat ligt nu helemaal stil, omdat Laporta twijfels heeft over wie volgend jaar de trainer van Barcelona moet zijn. Don Leo van vakvereniging Coaches Betaald Voetbal noemt de behandeling van Koeman in een interview in de Telegraaf vandaag een grof schandaal. En een week na de zege van Max Verstappen bij de Grand Prix van Monaco is het morgenavond om 6:30 de beurt aan de Nederlandse coureur Rinus van Kalmthout in de Indy 500. Hij wordt gezien als de favoriet voor de winst, schrijft AD Sportwereld. De krant noemt het ongekende tijden voor een klein raceland als Nederland. When it seems like no one's watching over you, and you feel alone in everything you do, lean on me. If the colors you wear don't and the world around you is If you feel like all the love you had is gone and you can't remember why you're holding on, lean on me. And if your heart is broken and it needs time, lean on me. Hold my hand and lean on me. Don't look back, just look at me. You are not alone, you see. Lean on me. Muzikale ode aan Rutja Kot. Het is de Engelse versie van haar liedje Leun op mij. Lean on me, Blackbird Bird, hoorde u. De Leidse buskruidramp. De watersnoodramp in 1953 en natuurlijk de coronapandemie. Rampen inspireren componisten al eeuwenlang. Het ensemble Camerata Traiactina heeft een plaat gemaakt met klassieke rampenliederen. En vandaag komt die uit. Arjen Verhagen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent luitist bij dat ensemble. Ja, het is geen gezellig onderwerp, rampenliederen. Is die plaat ook een hele treurige boel? ja, dat zou je verwachten. Maar dat valt reuze mee. Het is een beetje gek om te zeggen, maar het gaat natuurlijk over rampen, maar het gaat ook vooral over de manier waarop mensen met die rampen omgingen en eigenlijk gezellig samen zaten te zingen over die rampen. Want dat is wat er gebeurde. Er waren liedjes en die werden gezongen. En als je nu kijkt bijvoorbeeld een lied als Bloody Sunday van U2... als die op de radio komt, zet ik hem in ieder geval wat harder. Dus het is niet zo dat liederen over nare onderwerpen per se heel droevig hoeven te zijn. Er zit natuurlijk een hoop ellende in, dat dan weer wel. Er zit een hoop ellende in, maar ze zijn eigenlijk ook heel troostrijk. Zeker, en dat is ook de functie die liederen hadden. Hè. Het is een saamhorigheidsgevoel uitdrukken. Een stukje troost, een stukje bezinning. Er zit natuurlijk ook heel veel bezinning in de zin van ook religieuze bezinning. Want er zitten ook heel veel liederen in die oproepen tot zondebesef en bekering. Dat is natuurlijk wel wat zwaarder. Het heeft een sociale functie en soms ook een nieuwsfunctie of een oproep tot doneren, hè, gewoon fundraising. Dus er zijn een hele hoop verschillende functies en met die functies verschilt ook het karakter. Hè. Een lied om te doneren is wat energieker dan natuurlijk een echt treurlied. Dat verschilt. Over wat voor soort rampen hebben jullie liedjes verzameld? Ja, het bijzondere voor ons en ook van deze cd's dat echt door de tijden heen is. Dus we hebben muziek van 1600 tot 2022 en we hebben rampen van 1421, dus 600 jaar geleden. Die liedjes zijn wat later geschreven, maar goed. Watersnoodrampen, de pest uiteraard, en andere ziektes. Kruidramp, branden, de Amsterdamse Schouwburg bijvoorbeeld. Ook een lokaal, een brand in Groesbeek. Dat zijn eigenlijk wel de... Ja, ook dieren, ongedierte. Niet te vergeten, rupsen, muggen. Ja, een soort plagen. Plagen, ja. Het zijn allemaal Grote natuurrampen, daar waar de verzekering van zegt, daar keren we niet voor uit. Ja, precies. Hoog tijd om even te luisteren. Laten we luisteren naar het lied Op het afbranden van de Amsterdamse Schouwburg. Wanneer ik zo Wat is het verhaal van dit lied? Ja, dat is op, als ik het goed zeg, 11 mei 1772 vloog de Amsterdamse Schouwburg in de brand. En dit lied is, ja, dit zou gewoon een item van het NOS bij jullie kunnen zijn. Want het heeft een soort nieuwsfunctie. Het beschrijft precies, het is op 11 mei, het is om 9 uur. En ik zat te kijken en ik zag de hemel helemaal rood kleuren. En het was een moment dat inderdaad de Schouwburg zat gevuld. Dus de balken stortten naar beneden, terwijl de Schouwburg gevuld was. Er was dikke paniek. En vervolgens beschrijft het lied dat mensen elkaar aan het zoeken zijn. Er was een man die zijn vrouw probeerde te redden en die hebben het allebei niet overleefd. En vervolgens komt de hele stad uit om te kijken en zoeken dochters hun ouders. En nou ja, echt ellende. Maar op een journalistieke manier bijna. Natuurlijk gespekt van een hele hoop sensatie en emotie. Maar wordt deze gebeurtenis verteld. Ja. Laten we er nog eentje doen. De ramp. Dijken en duinen, hoor ik. De watersnoodramp? Ja, dit is een best bijzonder lied uit 1953. Op twee redenen. Want wij hadden een concert met deze liederen. En toen, dat was een livestream. En toen kregen we een mailtje van de kleindochter van de componiste, Jeanne. Die zei van, ja, mijn oma heeft hier een lied over geschreven. Dus dat was bijzonder. Maar het lied zelf is ook bijzonder. Want het is een gedicht van een 13-jarig meisje dat na de ramp verscheen. De voorpagina van het Algemeen Handelsblad, als ik het goed heb. Daar werd die componist zo door getroffen dat ze er een compositie van heeft gemaakt. Dat geeft dus, het is prachtig, gewoon een heel mooi verhaal. En het is een heel bijzonder lied, omdat het is geschreven door een 13-jarig meisje. Dus het is heel direct en emotioneel en kinderlijk eigenlijk. En dat maakt het tot een top nummer voor deze cd. Ja, de rampenliederen. Vandaag komt uw plaat uit. Arjen Verhagen, dank u wel. U bent luitist bij het Camerata Trajectina. NTO Radio 1. Als je dit geluid ergens hoort, heb je geluk. De zeldzame spotvogel. In het onderzoek naar deze trekvogel is nu een mijlpaal bereikt. Toen ging de virtuele champagnefles open, want dit is een wereldprimeur. Vleermuizen die onze riolen gebruiken als sluiproute. Hoe slim is dat? Verder zijn we bij de autopsie van de jammerlijk verongelukte lammergier. Hoe maak je je balkon aantrekkelijk voor bijen? En hoeveel soorten rupsen leven op een Hollandse eik? 5, 10, 100? Op NPO Radio 1. Luister, morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Hallo, ik ben Dieneke Blok van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat de keuken dé plek is waar families samenkomen. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Ook voor advies over welke keukenapparatuur het beste bij u past. Electroworld. Mooi voor elkaar. Hollands Nieuwe bestaat 10 jaar. Dat vieren we met de beste feestdeals. Nu sim-only, 10.000 MB minuten of sms'jes vanaf 10 euro per maand. En tijdelijk geen aansluitkosten op alle abonnementen. De feestdeals vind je op hollandsnieuwe.nl. Allemaal van links naar rechts. bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichcape. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en €4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. NPO Radio 1. 8 uur. Wielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Poppodia en theaters mogen 5 juni weer open. En in Suriname is de coronasituatie nu onbeheersbaar, zegt de regering in Paramaribo. Meer daarover in het nieuws met Dorald Megens. In Suriname heeft de regering het hoogste coronarisiconiveau afgekondigd. Betekent dat vanaf maandag een totale lockdown geldt. De veiligheid en volksgezondheid kan niet meer worden gegarandeerd. De ziekenhuizen waar code zwart geld liggen vol en er is een tekort aan medicinale zuurstof. Nederland stuurt vanaf eind juni AstraZeneca-vaccins naar het land. En ook worden er 2 zuurstofcontainers naar Suriname gebracht. De app Coronamelder heeft een kleine, maar merkbare toegevoegde waarde bij het opsporen van coronabesmettingen. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit zeggen dat met de app meer mensen sneller worden gevonden die contact hebben gehad met iemand die besmet is. De app heeft ook geholpen het reproductiegetal te verminderen met 0,3. Sinds de invoering van de coronamelder zijn er meer dan 14.000 besmettingen opgespoord dankzij een melding. De app heeft bijna 3 miljoen actieve gebruikers. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn opgelucht over de aangekondigde versoepelingen. Ze zijn blij dat met deze eerste stap musea, theaters, bioscopen en andere doorstroomlocaties weer bezoekers kunnen ontvangen. En ook vinden ze het een heel goede zaak dat horecaondernemers weer binnen gasten mogen verwelkomen. En dat het kabinet daarbij het onderscheid loslaat tussen natte horeca, zoals cafés, en droge horeca, de restaurants. De VS komt met nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Die zijn gericht tegen 9 staatsbedrijven waarmee Amerikanen vanaf nu geen zaken meer mogen doen. Aanleiding is de ontvoering van journalist Roman Protasevich en zijn vriendin vorige week. Zijn ouders zeggen tegen Nieuwsuur dat ze vrezen voor zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid. President Biden noemt de arrestatie een directe schoffering van alle internationale normen. Het land werkt samen met de EU aan gerichte sancties tegen de top van het regime. In Beverwijk zijn gisteravond 3 mensen neergestoken. Dat gebeurde in een pand in het centrum van de plaats. 1 persoon is overleden, de 2 anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is niemand aangehouden. De politie in Beverwijk vraagt getuigen om zich te melden. Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten. Republikeinen hebben dat in de Senaat tegengehouden. 6 van hen stemden met de Democraten mee, maar dat was niet genoeg. Senator Chuck Schumer noemde het een schande dat de Republikeinse partij de bestorming onder het tapijt veegt, volgens hem uit angst voor Donald Trump. Op 6 januari bestormden honderden Trump-aanhangers het Capitool. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Het weer. Komende uren in het noorden nog wat lage bewolking. En in het hele land kans op wat mist. Later vandaag zon. In het binnenland wel wat stapelwolken. Het blijft droog vandaag. Temperatuur rond 20 graden. In het noorden iets koeler. Morgen volop zon. Dan wordt het 18 tot 23 graden. Wanneer er iets verandert in uw inkomen, heeft dat gevolgen voor uw kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als u als ZZP'er of uitzendkracht de ene maand meer verdient dan de andere maand. Voorkom verrassingen en geef veranderingen van uw inkomen altijd direct door. Dat kan op toeslagen.nl of via de nieuwe kinderopvangtoeslag-app. Download hem vandaag nog. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Brommer op zee. Het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week Lambert Voos over zijn Groningse familiegeschiedenis. Vol armoede en geweld. Matthijs van Boksel over domheid. Sien Volders in het schrijfhok. En Tommy Wieringa in de boekenclub. Morgen 7:30, VPRO NPO 2. Brommer op zee. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op 1 artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Het NOS Radio 1-journaal. Hij zei het een beetje onhandig, demissionair minister De Jonge, gisteravond. Maar poppodia en theaters kunnen weer open vanaf 5 juni. En als alle coronacijfers zich gunstig blijven ontwikkelen, mag het aantal bezoekers vanaf eind juni zelfs verder omhoog gaan. Theaters en poppodia mogen vanaf eind juni weer meer mensen ontvangen dan vanaf 5 juni. En als we 30 juni de volgende stap kunnen zetten, mogen meer mensen een zaal in. Dan moeten we natuurlijk nog wel die 1,5 meter handhaven. Maar met een toegangstest mag er vanaf dat moment zelfs die 1,5 meter binnen worden losgelaten. En ben je al volledig gevaccineerd, dan geldt vanaf dan je vaccinatiebewijs als een vervanging voor een test. Ik heb contact met Erik de Lobel. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent programmeur van poppodium Hedon in Zwolle. Ja, u hoorde dit. Wat dacht u? Nou, ik dacht van, er kan wel weer langzamerhand meer. Ja, dat lijkt er wel op. Ja, en vooral voor de korte termijn verandert het niet heel veel. En hoeven ook niet heel veel te anticiperen op die maatregelen. Maar ik ben wel heel benieuwd naar de maatregelen na 30 juni. Maar had u het zien aankomen? Niet dat de versoepelingen naar voren werden gehaald. Dat had ik zelf niet zien aankomen, nee. Maar u bent zich wel aan het voorbereiden al een tijdje op het moment dat er weer meer mag. Ja. Wij waren ons aan het voorbereiden op buitenevenementen, maar daar waren we nog te vroeg voor. Dus dat hebben we helaas moeten laten gaan afgelopen week. En nu hebben we nog wat programma's staan in juni en juli. En dan vooral in juli kan er dan waarschijnlijk meer. Ik ben zelf een enorme concertliefhebber en ik hoorde het nieuws. Ik was dolblij dat de poppodia weer open gaan. Bent u ook blij? Ja, ik ben wel zeker blij. Ja, wij zijn ook wel blij dat we gewoon weer van het programma wat we nu allemaal online maken, dat we weer gewoon offline mogen en weer echt mensen mogen ontvangen. Want wat heeft u het afgelopen jaar allemaal gedaan? Hoe heeft dat jaar eruit gezien voor u? Wij zijn echt van programma maken voor online programma, dus met streams en met proberen toch mensen via internet, multimedia te bereiken, tot aan concerten tot 30, dan weer helemaal dicht, dan weer via streams. Dus het is constant anticiperen op de maatregelen en kijken wat je dan het beste kan gaan doen. We hebben nog een tijdje buiten evenementen gedaan. En nu kunnen we weer hopelijk meer. En want wat was het laatste grootste concert voor Hedon? Zonder corona? Ja. Dat was Maan. Dat was het laatste uitverkochte concert in Hedon. En dat was dan in maart vorig jaar? Daar waren echt nog 850 bezoekers. En een week erna gingen we in lockdown. Dus dat is wel dat is al lang geleden. Heeft u het eerste concert met bezoekers al helemaal in de stijger staan? Dat zou dan na... dat zou na 30 juni zijn. Dus en dan hebben we een concert staan. Dat noemen we een soort ode aan QB en de Blizzards. En dan is het kijken wat we dan kunnen doen als we die 1,5 meter ook kunnen loslaten. En daar ben ik wel benieuwd naar. En hoe gaat u daar nu zich op voorbereiden? Het is altijd dat je de maatregelen weer opnieuw moet interpreteren. En we hebben goed contact met de VNPF, onze brancheorganisatie. En dan ga je kijken van hoe je dit helemaal precies kan uitschrijven en goed kan doen. En is het risico, hoe groot is het risico om nu alweer van alles te gaan opzetten, concerten te organiseren, grote artiesten binnen te halen? Wat wij zien is dat we in het najaar... hopen we dat we zonder die 1,5 meter toch weer gewoon alle concerten kunnen gaan doen. En daar baseren we ons dus ook op. Dus ik hoop dan dat de laatste stap, dat alle regels vervallen, dat gewoon wel ergens in september zal plaatsvinden. Want wij verkopen wel weer gewoon voor normale capaciteit kaarten, zeg maar. Ja, u gaat er wel weer gewoon optimistisch in. Ja, we gingen gisteren met Marco Borsato bijvoorbeeld in de voorverkoop 2 shows die dan gelijk weg zijn, dat je wel hoopt dat je straks niet in december dat je dat weer moet gaan verplaatsen. Of dat er dan weer maatregelen komen, zeg maar. En kunt u ook zomaar weer opstarten? Heeft u de technische capaciteit, het personeel allemaal stand klaarstaan? Nou, dat is nog de vraag. Maar daar zijn we nu al heel druk mee bezig voor het najaar. Of we die capaciteit ook hebben. Dus dat wordt nu al wel in kaart gebracht. Ook of we... omdat er heel veel shows zijn verplaatst, hebben we ook een heel druk najaar. Dus we moeten kijken of... of onze capaciteit, vooral qua vrijwilligers, of iedereen nog aan boord is, qua technici. Dus dat is echt wel een zorg. En daar zijn we nu wel ons van bewust en ook wel druk mee bezig om dat gewoon goed voor elkaar te krijgen. Nou, mij gaan jullie in ieder geval terugzien. Ik hou de agenda in de gaten. Erik Lobel was de programmeur van poppodium Hedon in Zwolle. Het is bijna 8:10. Covid blijft Brazilië in zijn greep houden. Dagelijks overlijden daar nog steeds een paar duizend mensen aan het virus. En dan zijn er gisteren ook nog eens 4 patiënten omgekomen bij een brand op een covid-intensive care-afdeling. Het gebeurde in een ziekenhuis in het arme noordoosten van het land. Correspondent Mark Bessems in Sao Paulo. Mark, wat is daar gebeurd? Waarschijnlijk was het een kortsluiting. Het wordt nog onderzocht. In ieder geval, toen die brand uitbrak, waren er ongeveer 60 patiënten op die covid-afdeling. En een deel van die mensen was er natuurlijk slecht aan toe. Die kunnen dus niet zo snel wegkomen. En daardoor verliep de evacuatie heel moeizaam. Op televisie zag je dikke zwarte rook. En waarschijnlijk heeft die rook de slachtoffers gemaakt. 4 vrouwen zijn overleden. Dat waren covid-patiënten die er al redelijk ernstig aan toe waren. En het is allemaal gebeurd in een eerste hulppost. Het is helemaal niet de bedoeling eigenlijk dat je daar als covid-patiënt langdurig gaat liggen. Maar ja, de echte ziekenhuizen in die regio, die liggen vol. Er waren bijvoorbeeld ook 10 mensen op die covid-afdeling die gewoon aan het wachten waren tot er ergens een plek was op een IC. Ja, en dat soort problemen betekent natuurlijk ook dat die mensen na die brand, al die 60 patiënten, heel lastig onder te brengen waren op een andere plek. En geldt dat alleen voor de IC's in die regio dat ze vol liggen, of eigenlijk in het hele land weer? Nou, in die regio is het erger dan op veel andere plekken. Met meer dan 90% van de totale capaciteit van de IC's zitten ze daar echt aan de problemen. Ik woon ver weg van die plek in Sao Paulo. En hier zag je de laatste tijd dat het eigenlijk een beetje beter ging. Veel dingen zijn ook weer open gegaan. Gedeeltelijke versoepelingen van de regels zag je hier. Maar ja, nu gaan in Sao Paulo ook weer alle alarmbellen af. Dat is dus de grootste deelstaat van het land, als je kijkt naar het aantal mensen dat hier woont. En ja, je ziet dat hier bijvoorbeeld het gemiddelde reproductiegetal inmiddels op 1,17 ligt. Dus dat betekent 100 mensen besmetten 117 anderen. Nou, dat zagen we ook aan de vooravond van de tweede golf. Dit is een beeld dat je in meer Braziliaanse deelstaten hebt. En volgens experts is dat dus een indicatie dat we weer aan de vooravond staan van een nieuwe derde golf besmettingen. En gaan er dan ook weer nieuwe maatregelen in? Ja, nou ja, dat is hier altijd een beetje lastig te voorspellen, hè? Waarschijnlijk wel. Het is in ieder geval zo dat hier alles op lokaal niveau gebeurt. Dus president Bolsonaro, zoals we weten, dat is een uitgesproken tegenstander van lockdowns en andere coronamaatregelen. Maar dat wil niet zeggen dat we ze hier in Brazilië niet hebben. Die worden gewoon door lokale overheden ingevoerd. De gouverneur, de burgemeester. Iedereen doet eigenlijk maar wat. Dat gebrek aan centrale leiding is natuurlijk ook een beetje een deel van het probleem. Nou, zoals ik al zei, hier in Sao Paulo waren net weer een beetje de restaurantjes open, de sportschool open gaan en zo. Vanaf volgende week zouden ze verder gaan versoepelen. Maar dat gaat nu niet door vanwege die groeiende aantallen besmettingen. Er mogen nog een heleboel dingen niet. Bijvoorbeeld dansen in een nachtclub of zo. Ja, maar sommige mensen doen dat wel, hè? Want deze week werd David Neres van Ajax betrapt op een illegaal feestje waar hij aan het dansen was. Weet jij daar meer over? Ja, hij komt uit Sao Paulo, hè? Dus hij was hier in de nacht van donderdag op vrijdag aan het dansen op een feest met meer dan 100 andere mensen. Waaronder ook nog een andere bekende voetballer, Robert Arboleda heet hij. En rond een uur of 2 was er een inval van de politie. Want ja, zo'n grote groep mensen samen op dat tijdstip, 2 uur 's nachts, zonder mondkapjes, dat mag allemaal niet. En die voetballers die zijn meegenomen naar het bureau, eventjes, voor registratie zeg maar. Ze stonden zo weer buiten. Maar goed, het verhaal was natuurlijk niet helemaal voorbij, want het was hier eigenlijk groot nieuws. Er kwam veel kritiek op de spelers en die andere speler, die Arboleda, die hier voor een club in Sao Paulo speelt, ja, die heeft ook meteen een boete gekregen van zijn club, mag niet meedoen aan de wedstrijd vandaag. Dus dat had nog een staartje. En intussen doet het parlement van Brazilië onderzoek naar de aanpak van de pandemie. Hoe pakt dat uit voor Bolsonaro? Nou, het is in ieder geval een PR-ramp, zal ik maar zeggen. Het is geen goede reclame. Je krijgt dag na dag nu steeds te horen wat de regering allemaal verkeerd heeft gedaan tijdens de pandemie. En ja, dat is best veel. We zagen bijvoorbeeld dat de regering niet is ingegaan op een aanbod van Pfizer vorig jaar al om eigenlijk heel snel al miljoenen vaccins te leveren aan Brazilië. Ondertussen is er wel tijd en geld gestoken in allerlei medicijnen waarvan gewoon niet is bewezen dat ze werken tegen COVID. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die we eigenlijk al wisten. Het zijn niet zozeer schokkende nieuwe feiten. Maar er zijn gewoon nu documenten en verklaringen. Dus het is allemaal echt geen goed beeld van zijn coronabeleid. En ja, als Bolsonaro kritiek krijgt, dat weten we inmiddels, dan gaat hij vaak in de aanval. Dat is misschien ook de reden waarom hij dus deze week naar het Hoge Rechtshof is gestapt. Om lockdown-maatregelen in 3 deelstaten hier in Brazilië tegen te houden. Dat heeft hij al eens eerder geprobeerd, toen is het mislukt. Maar hij geeft nu dus weer een signaal af, eigenlijk vooral aan zijn achterban. Want ja, die zijn net als hij ook tegen lockdowns. En jij blijft dat onderzoek voor ons volgen. Correspondent Mark Bessems vanuit São Paulo. Nieuws uit de andere media dan, Dorald. Belgische Staatsblad, dat is doorgaans droge kost. Maar vorige maand kwam daar even verandering in. Toen stond er zomaar ineens tussen de richtlijnen voor prijskennisgevingen door een recept voor asperges in. Lezen we bij de VRT. Ja. Ja, in 6 stappen wordt uitgelegd hoe je lekker asperges kunt gratineren. Het wordt afgesloten met de woorden bon appetit. En dat recept dat stond in een koninklijk besluit dat onlangs werd aangepast. Dan wordt vermoed dat iemand bij het Belgisch Staatsblad een copy-paste foutje heeft gemaakt. Waarschijnlijk iemand die erg van asperges houdt. Gek is op asperges. Argentijnse nieuwslezeres die kondigde in haar uitzending de dood van een wel heel opmerkelijk persoon aan. Namelijk de dood van William Shakespeare. Een van de belangrijkste schrijvers in de Engelse taal, zei ze erbij. Het ging natuurlijk niet om die William Shakespeare. Die is namelijk al een tijdje dood. Die overleed in 1616. Het ging om de Britse William Bill Shakespeare, die als tweede persoon in de wereld het Pfizer-vaccin heeft gekregen. Nou, nog treurig nieuws uit de Achterhoek. Dat wil zeggen voor sommige mensen treurig nieuws. De bekende familie Meiland vertrekt na een klein jaar alweer uit Hengelo. Door problemen met het bestemmingsplan van hun woonboerderij kan de familie niet langer in het dorp blijven wonen. In een afscheidsinterview met Omroep Gelderland vertelt Martin Meiland over de oneenigheid met de gemeente. Kijk, dan, ja. ik heb al een voorbeeld ooit tegen iemand ook verteld. Als je ziet een leuke winkel en hele mooie kleding en je gaat naar binnen en het personeel is helemaal niet leuk en gezellig, dan denk je, nou moet je luister mij niet bellen. Ik ga die portemonnee niet opentrekken en je gaat 2 straten verder. En dan zie je ook een winkel met hele leuke spullen. En dan heb je wel leuk personeel, dan koop ik daar. En gemeente Bronckhorst, ons tegenzitten. Nou, succes, wij gaan dus nu weg. En geen toerisme meer in het dorp Hengelo. Tabé. NOS Radio 1 Journaal. Tabé, Dorald. Houdoe. Gaan we naar Duitsland. In Duitse steden gaan ze actief de buurten in om mensen te prikken. Want ook daar, net als hier, maken artsen zich zorgen over het vaccineren in achterstandswijken. Veel minder mensen laten zich inenten, terwijl het risico op besmetting juist groter is. Onze correspondent Wouter Zwart ging naar Keulen. Het is pokkenweer, ik kan het niet anders zeggen. En toch trotseren hier vandaag honderden mensen de regen. Want tot hun grote opluchting komt de gemeente vandaag in de wijk vaccineren. Jetzt, dass die Impfung hier gekommen ist, finde ich echt eine gute Aktion. Sicher, das werden viele Leute helfen, glaube ich. Ik ben in Kalk, dus een levendige volkswijk, maar het is hier wel heel kwetsbaar. Er wonen veel armere mensen. Minstens de helft hier heeft een migratieachtergrond. Ja, en dat zijn toch mensen die minder makkelijk een afspraak maken om te vaccineren bij een artspraktijk of een vaccinatiecentrum. Genau, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die Menschen lesen und schreiben können. Wir haben viele Analphabeten. Musa Deli, die werkt hier als sociaal psycholoog in de wijk, is zelf een zoon van migranten en hij weet hoe moeilijk het is om deze mensen te informeren over vaccineren. Die politiek is van vornherein davon ausgegangen, dass die mensen zich van gängigen Medien die informatie holen. Dat was aber niet zo. We hebben daar sprachliche barrieren, ook culturele barrieren gehad. Ze lezen geen Duitse kranten, luisteren niet naar de publieke radio. En een foldertje in de moedertaal, het is goed bedoeld, maar ook niet de oplossing. Zodat die informatie over flyer die mensen niet bereikt had. En daher voelen die mensen zich alleen gelassen. We erleben een hogere skepsis der mensen tegenover de impfung. En vielleicht sogar skepsis tegenover den Ämtern, dem Staat. Veel mensen, zeker vluchtelingen, hebben door alles wat ze is overkomen een natuurlijke argwaan tegenover de staat, zegt Harald Rauw. Hij is de wethouder van Volksgezondheid en Sociale Zaken. En volgens hem moet je echt actief de wijk ingaan. Weil wir müssen vor Ort impfen, ja, aber wir müssen die Menschen auch gewinnen, dass sie verstehen, weshalb die Impfung gut ist. Betrek de lokale gemeenschap erbij, de moskee bijvoorbeeld, tijdens het vrijdaggebed. Also dat mensen untereinander erzählen, die zich kennen, die einander vertrouwen. An diesem Wochenende bietet das Moscheeforum Impfaktionen im DITIB-Center und dem Konferenzsaal an. Und da war der Punkt. Dat was. Wunderbar. Er is licht aan het eind van de lange rij in de vorm van een vaccin. Johnson & Johnson krijgen ze hier, dus dat is maar één prik. Dan hoef je mensen dus ook niet twee keer te overtuigen om te komen. En het is hard nodig. Man weiß ja von vielen Studien, je ärmer die Menschen sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, sich an Corona zu erkranken. Mensen in achterstandswijken hebben veel meer kans besmet te raken dan in rijkere wijken. Dat is geen stigmatisering, dat is een feit. En dat heeft oorzaken, zeggen ze hier. In sozialen brennpunten leben viele Menschen in sehr prekären Situationen. Enger Wohnraum. Es ist nicht unüblich, dass drei Generationen unter einem Dach leben. Mensen wonen vaak met grotere gezinnen in kleine woningen, met soms wel drie generaties bij elkaar. Er is toch heel weinig geld voor bijvoorbeeld mondkapjes. En ze werken ook vaak in kwetsbare beroepen, waarbij je niet zomaar even in home office kunt. Als pakketbote in de pflege oder im supermarkt. Dat heißt, die kunnen zich van het virus niet schützen. Ze kunnen zich moeilijk beschermen tegen het virus. En dus voelt de gemeente echt een plicht te helpen. Weil wir wissen, dass es den Zusammenhang gibt, dass einfachere Menschen, schwächere Menschen weniger stark sich impfen lassen, müssen wir genau diese Menschen unterstützen. Want het is echt nodig. Ga maar na straks, hè, wanneer in de herfst bijvoorbeeld het virus onherroepelijk terugkeert. En als dan alle rijken gevaccineerd zijn en veel armen niet, dan vergroot je de ongelijkheid alleen maar meer. Wenn die Krise dazu führt, dass die Schere zwischen arm und reich größer wird, dann wäre das sehr, sehr schlimm. Wir müssen da auf ähnliche Chancen für alle in dieser Stadt achten. Einmal bitte festhalten, das war's schon. Danke. Danke. En we willen gelijke kansen voor iedereen in deze stad, zegt de wethouder van Volksgezondheid en Sociale Zaken in Keulen in de reportage van Wouter Swarts. Ja, Duitsland dus. Daar gaat de overheid actief de arme wijken in om mensen te vaccineren. En daar praat ik over door met Jan Paternotte, Kamerlid voor D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Met prikbussen de wijk in. Goed idee voor Nederland, vindt u? Ja, absoluut. Want wat je in Duitsland ziet, dat zie je bij ons precies hetzelfde. Dat met name in de buurt in de grote steden waar mensen een stuk minder verdienen. En er ook juist meer besmettingen zijn geweest. En mensen minder medische hulpmiddelen kunnen kopen. Ja, dat daar ook de vaccinatiegraad achterblijft. Dat mensen het toch minder makkelijk vinden om even in te plannen en een reis naar zo'n grote GGD-testlocatie te maken. Dus het alternatief is dat je erop afgaat. En dat is wat ze in Duitsland doen. Ik vind dat een heel goed voorbeeld. En waar zou zo'n bus dan in Nederland naartoe kunnen? Wat voor plekken denk je? Ik denk dat je echt moet nadenken. Ja, je moet dus precies denken aan plekken waar mensen, waar veel mensen natuurlijk naartoe komen. En waar het ook mogelijk is om even met mensen te praten. Om ze wat dingen uit te kunnen leggen. Want sommige mensen moeten ook natuurlijk nog overtuigd worden. Of zoeken gewoon bepaald vertrouwen in het vaccin. Dus dan is de markt een heel goede plek. Dan zijn pleinen waar mensen op in weekenden komen goede plekken. Ja, ik hoorde de moskee met het vrijdaggebed. Nou, dat kan ook best een goede plek zijn. Ja, want we zitten hier in Nederland in achterstandswijken. In sommige wijken met een opkomstpercentage van 30%. Ik zei al, artsen maken zich zorgen, maar het kabinet weet dit natuurlijk ook. Er is extra voorlichting, maar daarvan zegt u dat is niet genoeg. Nee, ja, dat is hartstikke goed. Dat zegt die Duitse wethouder ook. Zo'n foldertje in de moedertaal is goed bedoeld. Maar dat is niet genoeg om mensen over de drempel te trekken. Om echt naar een priklocatie te gaan om van overtuigd te zijn. En dat is uiteindelijk een probleem voor ons allemaal. Want als er te weinig mensen gevaccineerd zijn, dan zul je in het najaar zien dat er toch weer nieuwe golven kunnen komen. Bedenk ook dat kinderen en tieners voorlopig überhaupt nog niet gevaccineerd zijn. Ja, daar kunnen we met z'n allen last van hebben. Dus het is ongelooflijk belangrijk dat we echt zoveel mogelijk mensen over die streep trekken. De afgelopen week ging het behoorlijk hard met geboortejaren waarvoor werd opengezet. We zijn nu al bij 1975. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar het gaat ook mede zo hard omdat best veel mensen nog niet inplannen. En dus moet je toch op een andere manier proberen om de groep die minder staat te springen, om die ook over de streep te trekken. En wat gaat u doen om minister De Jonge te overtuigen van de prikbussen? Ja, we gaan deze week in het coronadebat hem in ieder geval vragen om dat zo snel mogelijk ook in Nederland in te gaan zetten. En ik kijk ook naar andere voorbeelden uit het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan Amerika, waar ze ook hebben gezegd, ja, we moeten het zo makkelijk mogelijk maken. Dus dan bij winkelcentra, een plek waar je even naar binnen kan lopen. Maar in Amerika worden ook heel veel prikken gewoon bij de drogisterij om de hoek gezet. Dat is voor heel veel mensen heel laagdrempelig, omdat ze daar toch al vaak langskomen. Dat zullen we deze zomer denk ik nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat genoeg mensen alsnog het vaccin krijgen. En een voordeel is dat het Janssen-vaccin uit Leiden, daar heb je maar één prik van nodig. Nou, die hebben nu wat problemen met de leveringen, maar juist in de zomer zullen die dus extra vaccins gaan leveren. En dan ben je die kunnen we dan heel mooi op die manier inzetten. Ja. Dan ben je inderdaad in één keer klaar. Hoef je mensen niet twee keer te overtuigen om de prik te nemen. Jan Paternotte van D66, dank dat u even hierover wilde vertellen. Ja, en u hoorde het net al in het nieuws bij Dorald. In Suriname is code zwart afgekondigd. Ze noemen dat daar code paars. De ziekenhuizen kunnen de situatie vanwege het hoog oplopende aantal COVID-besmettingen niet meer aan. Infectioloog aan het Radboud UMC Nijmegen, Denise Telgt, is geregeld in Suriname. Onlangs nog, om te kijken hoe het ervoor staat met de gezondheidszorg. Maar ze kwam terecht in een soort rampsituatie en die is nu dus alleen maar erger geworden. Mevrouw Telgt, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan u ons vertellen over de situatie daar? Ja, nou ja, ik kan alleen zeggen dat wij zeg maar een paar weken geleden, door Jeroen Schout en ik waren daar toch een beetje de situatie te evalueren van de afgelopen twee golven waar wij geholpen hebben. En wij kwamen eigenlijk in een soort rampscenario terecht in de zin van dat er opnieuw een nieuwe golf ontstond, waarbij er weer heel veel mensen positief waren. Wat opvallend was, is dat de mensen veel sneller, veel zieker aankwamen en zeg maar Suriname nog niet helemaal recovered was van de vorige golven. Mensen waren nog niet betaald, ze hadden nog geen COVID-toelagen gekregen. Mensen waren moe, net zoals we dat ook kennen in Nederland. Ja, en er was gewoon een enorm tekort aan medicatie, omdat ja, Suriname is toch, ja, hoe zeg ik het netjes, failliet. En dat betekent, er is gewoon nergens geld voor. Hè? Dus wij hadden toen al 60 positieve gevallen per dag. En dat is extreem veel. Hè? Suriname is niet heel groot. En nu zitten we op de 300 per dag. En ja, code zwart, dat bestaat eigenlijk al een aantal dagen. Misschien meer dan anderhalve week. Omdat ik iedere dag mailtjes, telefoontjes, appjes krijg van mijn collega's daar. Die keuzes moeten maken. En nu, na 3 dagen geleden zeiden ze, ja, er is zuurstof tot zaterdag. En de boot komt volgende week vrijdag. Er is geen bloedverdunner, fraxiparine, dat is er niet. Ze moeten nu met ouderwetse heparine voor zover dat mogelijk is. Er zijn bepaalde buiten. Ja, ik kan de hele dag opnoemen wat er niet is. Er is wel nog steeds zijn mensen gemotiveerd om te werken. Maar er is een groot personeelstekort. Er is medicijntekort, er is geldtekort. En er is natuurlijk een soort moeheid. En het is afschuwelijk om te zien. Ja, Suriname is geen India, maar het is natuurlijk wel een enorme impact als je ineens 8 doden hebt in een week, terwijl je dat normaal in 1 maand hebt pas. Hoe heeft het zover kunnen komen? Nou, ik denk dat het een combinatie van factoren is. Kijk, we moeten realiseren, Suriname, de gezondheidszorg was in een zeer slechte staat al. En er waren allerlei plannen om dat erop te krikken, maar daar moet natuurlijk geld voor zijn. En ja, toen kwam corona eroverheen. Eerst, tweede, nou ja, noem dat dit de derde golf. Dus Suriname heeft nooit de tijd gehad om te kunnen herstellen. Wij waren daar naartoe gegaan om juist een soort toekomst. Hè, wat gaan we doen in de toekomst? Hoe gaan we die gezondheidszorg weer steviger maken met duurzame samenwerking en zo? Ja. Laten we die corona achter ons laten. Maar het is gewoon super ernstig nu. En wat kan Nederland doen? Nou ja, we zijn nu, gisteren is het natuurlijk allemaal een beetje in de publiciteit gekomen. We zijn nu bezig weer. We zullen toch weer crisishulp bieden. Dat betekent dat we HR, dus paramedisch personeel, zullen verzamelen om daar naartoe te gaan. Om nu deze noodsituatie, die gewoon, ja, Suriname zegt, gaan verdrinken. Ja. Om dat te doen. En een tweede is dat we natuurlijk ook wat materieel zullen geven. Om ze daar doorheen te helpen. En het derde is, en dat is waar we natuurlijk al heel tijd mee bezig zijn, is vaccins. Omdat er is wel, hè, er wordt heel veel gezegd dat mensen willen niet gevaccineerd worden. Nou, mensen staan om 6 uur 's ochtends al in de rij om gevaccineerd te worden. Maar ja, als er geen vaccins zijn, dan kunnen ze dat niet doen. En dat is dus duurzaam om dat te regelen, dat we dat doen. En Nederland heeft toegezegd dat we dat in eind juni proberen te geven. Dus ik hoop dat dat liefst eerder kan. Ja. Want dat moment moeten we nemen, omdat iedereen bang is. Ja. Infectioloog aan het Radboud UMC Nijmegen, Denise Telgt. Dank u wel. Ja. 1, 2, 3 voor de dag. Vanavond spelen Manchester City en Chelsea in de finale van de Champions League. En die wedstrijd zou eigenlijk in Istanbul worden gespeeld, maar dat kon niet doorgaan vanwege corona. En de UEFA heeft nu het Portugese Porto aangewezen als finale plaats. En die wedstrijd begint om 9 uur. Het Nederlands elftal vertrekt op trainingskamp naar Portugal, maar zonder doelman Jasper Cillessen, die is positief getest op corona, moet het trainingskamp dus aan zich voorbij laten gaan. 11 juni begint het EK. En vandaag begint al de uitgestelde Boekenweek. Die zou eigenlijk begin maart zijn. Toen waren de boekhandels dicht. Het is een editie die ook dit jaar anders dan anders is, zegt Evelina Aan de Kerk van CPMP, de stichting die lezen bevordert. Boekenweek is normaal gesproken natuurlijk